Coldplay Beyoncé to ta, która spóźniła się godzinę na galę wręczenia Złotych Globów. Przyznaję się bez bicia i naprawdę przyrzekam, że zapomniałam o tym i ta piosenka pojawiła się w ogóle niespecjalnie, tylko przypadkowo już, a raczej wczoraj była dodana do playlisty. Absolutnie nie honorujemy Beyoncé za to, że się spóźnia na takie wielkie gale. 2020 rok to rok, w którym obchodzimy 95-lecie Polskiego Radia i z tej okazji dla słuchaczy przygotowany został plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Głosować można na stronie 95.polskieradio.pl. Można głosować do 31 stycznia. Przypomnę, 95.polskieradio.pl. No właśnie. No i można głosować m.in. na ten utwór. Swoją płeć kryzysową narzeczoną. się i uderzać w gaz. Nie jeden raz, nie jeden raz, nie jeden raz. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy. Nie dowiesz się, co straciłaś. Swoją być kryzysową narzeczoną, pomalutku żyć, tak jak nam to naznaczono. Mogłaś swoją być, jakoś ze mną przebiegować, zamiast życzyć mi na pocztówce nie wiadomo skąd. www.polskieradio.pl. Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zabawie i do oddawania głosów na piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Między innymi właśnie może na Lady Punk. 13,5 minuty po godzinie 5. Piękne, piękne, piękne kreacje na gali wręczenia Złotych Globów. J.Lo zachwyca absolutnie, ale co u nas? Jaka pogoda i jaka temperatura właśnie teraz w kraju? W Białymstoku minus 3, w Bydgoszczy 0, w Gdańsku i w Gorzowie 1, w Katowicach minus 4, w Kielcach minus 6, w Krakowie i Lublinie minus 4, w Łodzi minus 2, w Olsztynie minus 1, w Opolu minus 3, w Poznaniu 0, w Rzeszowie minus 5, w Szczecinie 3, w Warszawie minus 2, we Wrocławiu 0 i w Zakopanem minus 8. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. Pan Grzegorz biega w Singapurze. Pozdrowienia dla wszystkich porannych biegaczy, którzy mimo wczesnej pory i dnia wolnego mają ochotę na trening. Dla mnie to ostatnie bieganie w pięknym kraju, w temperaturze jakże innej niż w Polsce. Pozdrowienia z zielonego i ciepłego Singapuru. Panie Grzegorzu, pozdrawiamy z średnio ciepłej i no nie takiej przyjaznej Warszawy o tej porze. Jest z nami także kolejny pan Grzegorz, stały słuchacz z Żarek Letniska, 4 stopnie na minusie tam. Jest z nami pan Piotr, pani Kinga. No i słuchacz, który przedstawia się jako Lebi z Częstochowy, w drodze nie do pracy, a na porodówkę. I to jest fantastyczna wiadomość na początek roku. Wszystkiego dobrego dla pana rodziny, dużo zdrowia, no i no cudownego 2020. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Bez kalendarzy, znaków, szumu zdrad. Za każdym razem gonię dalej, nie zabieram. Czas na drugą część trójkowego kalendarium. 19 lat temu, 6 stycznia 2001 roku, Adam Małysz jako pierwszy Polak wygrał turniej czterech skoczni. Małysz ma na koncie 4 medale Igrzysk Olimpijskich. Wygrał 39 konkursów Pucharu Świata, drugie miejsce zajął 27 razy, a trzecie 25. W corocznym plebiscycie przeglądu sportowego został 4-krotnie uznany za najlepszego sportowca Polski. Za wybitne osiągnięcia sportowe został 3-krotnie odznaczony ordynarzem.

Dziś zachmurzenie na ogół umiarkowane na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem lub deszczu, a początkowo w centrum oraz na wschodzie również śniegu. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na Podhalu i południowym wschodzie, od 0 do 3 stopni w centrum, na wschodzie i na południu, do 5 stopni na zachodzie oraz nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hektopaskali i będzie spadać. Dwadzieścia pięć minut pozostało do godziny szóstej. Budzikowe kalendarium muzyczne. 74 lata temu urodził się Syd Barrett, wokalista i gitarzysta grupy Pink Floyd. Nagrał dwa albumy solowe. Po roku 71 wycofał się całkowicie z działalności muzycznej. Barrett zmarł 7 lipca 2006 roku w wieku 60 lat. 82 lata temu urodził się Adriano Celentano, włoski piosenkarz, aktor, prezenter telewizyjny i jeden z najpopularniejszych przedstawicieli włoskiej muzyki rozrywkowej. Sprzedano 200 milionów jego płyt muzyk na całym świecie, a on sam stał się symbolem Włoch po II wojnie światowej. Dziś urodziny obchodzi Andrzej Piasek-Piaseczny. Wszystkiego najlepszego. Dziś mija także 16 lat, od kiedy na hollywoodzkim chodniku sławy została odsłonięta gwiazda kanadyjskiej wokalistki Celine Dion. 67 lat temu urodził się Malcolm Young, założyciel i gitarzysta zespołu AC/DC. Zmarł 18 listopada 2017 roku w wieku 64 lat. Słuchają Państwo trójkowego budzika w programie Trzecim Polskiego Radia. Na listy i SMS-y czekam jeszcze do godziny 6, czyli trochę ponad 20 minut. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. Skoro AC/DC, no to prąd stały, prąd zmienny. Rozumiem. mam ja ani dziadek żony. Służbuję mojej uziemionej. Oto mojej roty zwrotki. Używajcie mnie do puty. Ace piorun decem, to laocze. Na Podkarpaciu 3 na minusie, a to zachęcająca temperatura do biegania. Dzisiaj 15 km, start o 6. Pozdrawia biegający słuchacz Adam z Jarosławia. A 16 minut pozostało do godziny 6. To już prawie na koniec jeszcze jeden list od słuchacza pana Janusza. Macie u mnie dzisiaj piątkę z plusem za muzę. Bardzo dziękuję. Szacunek za pracę. Nie wiem, kto wymyślił radio w nocy, ale jest okej. Okay. Panie Januszu, ja też się czasem zastanawiam, kto wymyślił radio w nocy, ale potem siadam o 4 rano, no rano czy w nocy, przed mikrofonem i przypominam sobie, jakie magiczne jest radio o tej porze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i dziękuję za listy, a teraz wycieczka do Nashville. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Zespół Zajazd to 3 osoby. Lech i Bożena Makowieccy, którzy stanowią podwalinę tego zespołu, małżeństwo kochające się, oraz Leszek Bolibok, skrzypek. Oni właściwie byli związani z grupą Babsztyl, no ale kiedyś wyzwolili się i założyli własny zespół. Lech Makowiecki jest bardzo zdolnym aranżerem i bardzo zdolnym kompozytorem, ale tutaj, jeśli chodzi o świąteczne piosenki, daje prymat najbardziej znanym polskim kolędom. Ale jednak jest to aranżacja country. Oto jak brzmi w wykonaniu grupy Zajazd kolęda wśród nocnej ciszy. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie przywitać Pana, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie przywitać Pana, przywitać Pana. Poszli dna. Trochę to zabrzmiało aranżacją starych piosenek Marii Rodowicz, ale przecież z dobrych wzorów można korzystać. Wśród nocnej ciszy zajazd. I może jeszcze jedna kolęda, która jest także zaaranżowana na styl country. Grupa Zajazd i Pójdźmy wszyscy do stajenki. Wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Coś się narodził tej nocy, by nas wyrwać z czarta mocy. Coś się narodził tej nocy, by nas wyrwać z czarta mocy. Wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Korneliusz Pacuda, Irena Dan, Ola Budka. Dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Miłego dnia.